Dimineața de vreme ești altcineva, un fruct copt în căldura inimii tale. Dimineața de vreme fă-ți timp, așează-ți mâinile pe piept și ai să simți cum iarna își arde trecutele ierni în ea. Ai să-i simți agonia. Deschideți pumnii, destul i-ai ținut strânși o noapte întreagă. Atingeți tâmplele, gâtul, umerii, coboară. Dansează în iarba covorului din camera ta, fă ceva. Începe cu ceea ce se începe, cu memoria cea mai îndepărtată, cu da. Împing cu piciorul o frunză moartă, pisica se joacă pentru o vreme cu ea, apoi o lasă în pace. Așa a început ziua asta, nici o umbră, nici o mască. Aceeași tristețe îmbătrânită intră și iasă, de parcă n-ar recunoaște pe nimeni aici. E înlocuită cu un cântec din listă. De ce? De ce e rece cafeaua asta când eu o prefer fierbinte? Renunț să mă mai gândesc la ce te gândești. Un vultur își facă o veveriță paralizată de frică, camionul care adună gunoiul face un zgomot teribil și fără sfârșit. Închid fereastra, ochii, pumnii. Inima cere aer, mai mult aer, însă aerul se împarte cinstit, cât în afară, atât înăuntru. Dumnezeu singur, tu și mai singur, învins, risipit.